چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. آیت نمبر 123 سے پہلے اسماء کو دیکھیں گے. غلظہ سختی, غین لام زوئے روٹ ہے, اسم نکرہ ہے سختی کے معنوں میں. سورتن کوئی سورت, سین وورا روٹ ہے. قرآن کی صورتوں کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے خاص طور پہ. رچ سن ناپاکی, را جیم سین روٹ ہے, اسم نکرہ ہے نجاست اور ناپاکی کے معنوں میں. آمن سال کے معنوں میں. عین واو میم روٹ ہے. سال یئر اسی سے ہے یہ لفظ. عزیزن گراں بوجھل, عین زازا روٹ ہے, اسم فائل بھاری کے معنوں میں. حریصن حرص رکھنے والا, ہارا سواد روٹ ہے, اسم فائل ہے یہ بھی, محبت کرنے والا چاہنے والا. راؤفن شفقت کرنے والا, را حمزہ فا روٹ ہے, اسم مبالغہ ہے یہ. حسبی ہا سین با روٹ ہے, کافی ہے کفایت کرتا ہے. العرش عین راشین روٹ ہے, اسم معرفہ ہے تخت کے معنوں میں. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. یلونا واو لام یا اس کا روٹ ہے. باب دربا ولایین یا ولایتن, آپ نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ لفظ پڑھا ہوگا ولایتن, وہ اس کا مصدر ہوتا ہے. مدار جمع مذکر غائب اس کا روٹ ہے. زادت زیادہ ہوئی, ز یا دال اس کا روٹ ہے. باب دربا زیادتن مصدر, فعل ماضی واحد مؤنث غائب. یفتنون وہ آزمائے جاتے ہیں. فاتانون روٹ ہے. باب دربا فتنن مصدر, فعل مضارع مجھول جمع مذکر غائب. یذکرون وہ ہوش میں آ جاتے ہیں یا وہ یاد کرنے لگتے ہیں. زا کاف را روٹ ہے. باب افتیال استیکار مصدر ہے, فعل مضارع جمع مذکر غائب. ان صرفو وہ پھر گئے, سواد رافا روٹ ہے. ان فیال باب ہے. انصراف مصدر, ماضی جمع مذکر غائب. عنت تم تکلیف میں ڈالے تم کو. عین نون تا روٹ ہے. باب سمیہ اناتن مصدر, فعل ماضی جمع مذکر حاضر. تولو وہ پھرتے ہیں, واو لام یا. باب تفاعل تولین مصدر, فعل ماضی جمع مذکر غائب. توکلت میں نے توکل کیا واو کاف لام باب تفاعل توکل مصدر فعل ماضی واحد متکلم بس جی چلیں